अवनीत घर पहुंचा, उसने गुस्से में आवाज लगाई, पीहू पीहू ये क्या बचपना है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उल्टी सीधी हरकत करने से मैं मान जाऊंगा? तुम्हें लगता है कि मैं अपना डिसीजन बदल दूंगा? लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई। अवनीत ने फिर से आवाज लगाई, पीहू कहाँ हो तुम? बाहर आओ, मुझसे बात करो। लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आई। अवनीत का गुस्सा और बढ़ गया, उसने अपने कदमों को तेज कर दिया और पीहू को ढूंढने लगा, लेकिन पीहू कहीं नहीं मिली। आखिरकार अवनीत पीहू को ढूंढता हुआ एक कमरे में गया। उसने उस कमरे को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो कमरा पूरी तरह से सजा हुआ था। अवनीत के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे याद आया कि जब वो पीहू को लेकर इस घर में आया था, तब भी उसने इतने अच्छे से ही पीहू के लिए कमरा डेकोरेट किया था। लेकिन पीहू ने तो उस पर इतना गुस्सा उतारा कि अवनीत को डेकोरेट कमरे से भी नफरत सी हो गई थी। तभी उसे बाथरूम में से कुछ आवाजें सुनाई थी। अवनीत गुस्से में बाथरूम की तरफ पड़ा, क्योंकि उसे पीहू का ये एफर्ट और ज्यादा इरिटेट कर रहा था। उसने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुला, उसे एक और शॉक लगा। उस वक्त उस बाथरूम में राहुल और पीहू थे, और उन दोनों को देखकर अवनीत की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने ताली बजाते हुए कहा, क्या बात है पीहू, ये सब दिखाने के लिए तू मुझे मैसेज पर मैसेज किए जा रही थी। इतना कहकर उसने राहुल का कॉलर पकड़ लिया और उसे घसीटता हुआ बाहर लाया और खींच कर एक चांटा उसके गाल पर चढ़ दिया। राहुल धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। पीहू पीछे आई, उसकी आंखों में हल्का सा पानी था। वो कुछ बोलती ही उससे पहले ही अवनीत ने हल्का सा पलटकर पीहू को देखा और उंगली दिखाते हुए चिल्लाते हुए बोला, बहुत हो गया पीहू, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा जितना तुम समझ रही हो। मैं तुम्हारे पागलपन को ना जाने कितने सालों से संभालता आया हूँ, लेकिन अब तुम मुझे पागल कर रही हो। यही सब करना चाहती थी, ये सब दिखाना चाहती थी मुझे। लो देख लिया मैंने अपनी पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ, अपने ही घर के अपने ही कमरे के बाथरूम में। ये सब डेकोरेशन इस राहुल के लिए की है। क्या चाहती हो? तो अपनी आंखों से देखो कि राहुल तुम्हें कहां कहां हाथ लगाता है। कहते हुए अवनीत की आंखें हल्की सी भर आई। इस वक्त उसके दिल के हजार टुकड़े हो रहे थे। वहीं पीहू बस सुबक रही थी। उसने भरे गले से कहा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है ये राहुल। पीहू ने इतना ही कहा था कि राहुल भी उठकर कपड़े झाड़ते हुए बोला, क्या राहुल तुमने ही तो मुझे बुलाया था। ये सुनकर पीहू हैरानी से राहुल को देखने लगी, जिसका साफ मतलब था कि राहुल झूठ बोल रहा है। वहीं अवनीत ने हंसकर कहा, क्या बात है, कितना टेस्ट लेना है मेरा और कितना पेशेंस लेवल देखोगी मेरा। पीहू तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? कम से कम यही सोच लो कि मैं तुम्हारा ऑफिशियली हस्बैंड हूँ। यही सोच लो कि मेरा तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ। यही सोच लो कि मैंने तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कुछ तो सोचती, लेकिन तुम तो अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ बुलाकर अपने पति को अपनी ही रंगरलियां दिखा रही हो। चलो ठीक है, देख लेता हूँ, जहां मैंने इतना कुछ देख लिया तुम्हारी थोड़ी सी बेवफाई और देख लूंगा। चलो शुरू हो जाओ। इतना कहकर अवनीत थोड़ा सा पीछे हट गया। अवनीत की आंखों से पानी गिर गया। इससे ज्यादा नहीं टूट सकता था वो, इससे ज्यादा दर्द नहीं झेल सकता था। वहीं पीहू भरे गले से बोली, ऐसा नहीं अवनीत, ये सब मैंने इसके लिए नहीं तुम्हारे लिए किया है। अवनीत ने हंसकर कहा, क्या बात है, मेरे लिए ही किया है और अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया। इतने में राहुल फिर बोला, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ अवनीत, तुम्हारी ही बीवी ने मुझे यहाँ बुलाया और ये सब मेरा और इसका ही प्लान था। राहुल ने इतना ही कहा था कि अवनीत की बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसने खींच कर एक मुक्का राहुल के मुंह पर जड़ दिया और राहुल एक बार फिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। राहुल हैरानी से अवनीत को देख रहा था। अवनीत चिल्लाते हुए बोला, ये बेवकूफ है, इसने तुझे बुलाया और तू आ गया। तूने नहीं सोचा कि एक बार डिवोर्स हो जाने दो? आखिर दे तो रहा हूँ डिवोर्स, अब क्या मेरे सिर पर चढ़कर नाचोगे दोनों? राहुल एक बार फिर खड़ा हुआ, लेकिन इस बार कुछ नहीं बोला। अवनीत ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, मेरा सिर दर्द से फट जाएगा, इससे पहले तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जाओ यहाँ से, जहाँ मुँह काला करना है कर लो। पीहू थोड़ा सा अवनीत के पास आई तो अवनीत ने पीहू की बाजू पकड़कर उसे धक्का देते हुए कहा, चली जाओ पीहू, मेरी जिंदगी से चली जाओ। क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? क्यों मेरी जिंदगी में ग्रहण बनकर आ गई? अवनीत ने पीहू को देखकर कहा, जब तुम्हारी याददाश्त ठीक थी तब तो मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझसे मिलने के बहाने ढूंढती थी, मुझे दिन रात फोन करती थी, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का मैसेज मुझे करती थी। तुम्हें पता है, अगर रघुवंशी मेंशन की दीवारें बोलती ना, तो हर एक मेंशन की दीवार चीख चीख कर हमारे प्यार की गवाही देती। लेकिन बस बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं होगा, ये सब नहीं देख सकता मैं। जाओ राहुल के साथ, मैंने तुम्हें हर रिश्ते से आजाद किया, हर तरीके से आजाद किया, जाओ। पीहू ने राहुल की तरफ देखकर हाथ जोड़े और बोली, प्लीज राहुल झूठ मत बोलो, तुम तो सच बता सकते हो ना, बता क्यों नहीं देते कि तुम खुद आए थे। देखो राहुल, अवनीत मेरी कोई बात नहीं मानेगा, लेकिन तुम तो मान सकते हो, तुमने कहा था कि तुम मुझे प्यार करते हो। अगर तुमने मुझे सच में 1% भी प्यार किया है तो मेरा बसा बसाया घर मत उजाड़ो। बता दो कि तुम खुद आए थे, तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, बताते क्यों नहीं? राहुल ने भी तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, जबरदस्ती? मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्यों करूंगा? तुम और मैं रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं, मेरा तुम्हारा फिजिकल रिलेशनशिप भी था। तुम अपने पति को साफ साफ बता क्यों नहीं देती? मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ कि तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम छोड़ दो अपने पति को, मैं और तुम अपनी एक दुनिया बसाएंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता पीहू। और ये सुनकर पीहू ने खींच कर एक चांटा राहुल के गाल पर चढ़ दिया। राहुल एक बार फिर धड़ाम से गिर पड़ा। पीहू ने उसे उंगली दिखाकर गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती? तुम्हें मैंने साफ साफ कह दिया था कि मैं अपने पति को डिवोर्स नहीं दूंगी। मेरी बीमारी के चलते मैं सब कुछ भूल गई थी, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे चीजें याद आने लगी है। उसके बाद भी तुम मेरे पीछे पड़े हो। आज ये सब मैंने अपने पति के लिए किया था और तुम जबरदस्ती आ गए और मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और तुम सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो। फिर उसने अवनीत को देखकर कहा, मैं जानती हूँ कि मैं कुछ भी कहूंगी तो तुम मानोगे नहीं, लेकिन सच यही है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। तुम खुद ही सोचो, क्या तुम्हें मैं इतनी गिरी हुई लगती हूँ कि ये सब राहुल के लिए करूंगी और फिर तुम्हें यहाँ आने के लिए कहूंगी? अवनीत, इतनी गिरी हुई तो नहीं हूं ना। वहीं अवनीत ने फिर से ताली बजाकर कहा, हाँ हाँ, दोनों अपना ड्रामा कंटिन्यू रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब देखने के लिए तो बुलाया था ना, मैं बैठा हूँ, देख लूंगा। इतना कहकर अवनीत सोफे पर जाकर बैठ गया। वहीं राहुल ने भी पीहू की कलाई पकड़ी और बोला, बहुत हुआ पीहू, क्यों इस टॉक्सिक से रिलेशनशिप में रह रही हो? चलो, मैं और तुम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। पीहू को गुस्सा आ गया। उसने एक बार फिर राहुल के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, झूठे इंसान, तुम्हें लगता है कि तुम इतना झूठ बोलोगे और मैं फिर भी तुम्हारे बारे में सोचकर अपने हस्बैंड को छोड़ दूंगी? नहीं छोड़ूंगी, जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहुल हैरानी से पीहू को देख रहा था। पीहू ने अगले ही पल वहां रखा एक लैंप उठा लिया और राहुल को दिखाते हुए बोली, अगर तुम यहां से नहीं गए तो सच कहती हूं, मुझे मेरे पापा की कसम, तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। राहुल अब भी वहीं खड़ा हुआ था। पीहू से अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने खींच कर लैंप राहुल की बाजू पर मारा और दूसरी बार मारने को हुई तो राहुल वहां से पीछे हट गया और बोला, पागल हो गई हो पीहू, क्यों इस बेकार इंसान की वजह से अपना और मेरा रिलेशनशिप खराब कर रही हो? पीहू चिल्लाते हुए बोली, तुम जाओगे या मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूं? राहुल थोड़ा और पीछे हुआ और बोला, ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन जब तुम्हारा पति तुम्हें डिवोर्स दे देगा ना तो आ जाना मेरे पास, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। पीहू गुस्से में बोली, अगर मेरा पति डिवोर्स देगा तो सुसाइड करना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारे जैसे झूठे इंसान के साथ वक्त नहीं बिताऊंगी। राहुल वहां से चला गया। उसके जाते पीहू ने लैंप एक साइड फेंका और घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। अपनी चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। उसने पीहू को चुप कराना जरूरी भी नहीं समझा। पीहू भी रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसका एफर्ट, उसका प्यार अवनीत तो देखकर भी नहीं देखना चाहता था। वो जानती थी वो चाहे अवनीत को कितना भी समझा ले उसकी बात नहीं मानेगा। अवनीत को पीहू पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था, इनफैक्ट गुस्सा आ रहा था। बस एक इतनी सी बात कि पीहू के दिल में उसके लिए जगह खत्म हो गई और राहुल ने अपनी जगह बना ली, ये बात अवनीत को गुस्सा दिलाती थी। अवनीत उठकर वहां से जाने लगा तो पीहू रोते रोते बोले, अवनीत कुछ तो तरस खाओ, मानती हूँ मुझसे आज तक गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं अपनी बीमारी के चलते ही तो ये सब करती थी और ये बात तुमने ही मुझे कही है और अब तुम मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे। कहते कहते पीहू और ज्यादा रोने लगी। अवनीत ने पलटकर पीहू को देखा और बोला, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी से चली जाओ, मुझे अब ना तुम्हारे रोने पर तरस आता है और ना ही तुम्हारे हंसने पर मुस्कुराहट आती है, मैं बस अकेले रहना चाहता हूँ। तुम्हें डिवोर्स देकर राजस्थान से हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊंगा, आखिर इस शहर में मेरा है ही कौन। इतना कहकर अवनीत वहां से चला गया। उसके जाते पीहू और ज्यादा रोने लगे। अवनीत सीधा अपने कमरे में गया, उसने एक अलमारी खोली, उसमें से बियर की बोतल निकाली। अवनीत ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता था तो ड्रिंक कर लेता था। अवनीत ने बोतल का ढक्कन मुंह से खोला और एक ही सांस में उस बोतल को खत्म कर दिया और फिर जोर से उस बोतल को जमीन पर दे मारा। अवनीत सोफे पर बैठ गया, रोना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन चीखा नहीं, चुपचाप बैठा रहा। और तभी उसके कानों में धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज आई। अवनीत जल्दी से उठा और भागता हुआ पीहू के कमरे में गया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। पीहू जमीन पर गिरी हुई थी, उसने अपना हाथ पकड़ा हुआ था, उसके हाथ में चोट लग गई थी। अवनीत ने बेड पर देखा, एक स्टूल रखा हुआ था और पंखे पर एक साड़ी। अवनीत को समझते देने लगी कि पीहू सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डिसबैलेंस होने की वजह से वो जमीन पर गिर गई। एक सेकंड के लिए तो अवनीत की दिल की धड़कनें रुक गई। अवनीत को गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो पीहू के पास गया। उसने पीहू के बाजू पर हाथ लगाया तो पीहू की चीख निकल गई। अवनीत बोला, सुसाइड करने चली थी, तुमसे तो वो भी नहीं हुआ। पीहू रोते रोते अवनीत को देख रही थी, फिर वो सुबकते हुए बोली, मेरे हाथ में चोट लग गई, मैं स्टूल से गिर गई, सुसाइड करने जा रही थी और तुम मुझे ताना मार रहे हो। अगर मैं गिरती नहीं तो अब तक पंखे में झूल रही होती। अवनीत ने अगले ही पल पीहू को गोद में उठा लिया और बोला, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी कि तुम मर जाओगी। इतना कहकर वो पीहू को लेकर घर के बाहर आया और उसने पीहू को आराम से गाड़ी की सीट पर बैठा दिया। क्या पीहू अवनीत ऐसे ही झगड़ा करते रहेंगे?